Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek cuma gecesinde kısa da olsa yatsı ezanına kadar inşallah sizlerle bazı mühim konularda bilgi alışverişinde bulunmaya çalışacağız. Hem mübarek cuma gecesinin ihyasına sayılsın, hem mabeynel işâin, akşam yatsı arasının ibadetle, ilim ile ihyasına sayılsın, hem de yatsı ezanında erkekler camilere, cemaatlere kavuşsun inşallahü rahman. Ömür geçiyor. Haftalar, aylar birbirini kovalıyor. Yetekarabu zaman. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere zaman ahiret yaklaştıkça, kıyamet yaklaştıkça zaman dilimleri de birbirine yaklaşıyor. Yani bir süratle geçiş, bir hayırsızlık, bir bereketsizlik meydana geliyor. Hakikaten hafta gün gibi, gün saat gibi, saat saniye gibi geçiyor. Ay hafta gibi derken, yıl ay gibi derken bizi mezara doğru hazırlıyor ve ahirete, Mevlamızın huzuruna toplanacağımız gün her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Onun için uyanık olmamız lazım. Milletin eğlenceleri, oyunları, filmleri, dizileri, dünyanın boş havadisleri, geçici haberleri bizi meşgul etmemesi lazım. Bugün bu kadar insan öldü ve öğlen ikindi namazlarının ardından veya işte namaz kılınmayanlar da var, kafirler var. Dünyanın her tarafında her türlü insan var, ölen. En nihayetinde hepsi gömüldüler. Şimdi Mevla'nın huzurundalar. Artık bir vakit namaz kılamazlar. Artık bir la ilahe illallah diyemezler. Bir Sübhanallah diyemezler. Bir cuma gecesini idrak edemezler ve ihya edemezler. Kur'an-ı Kerim tilavet edemezler. Fakir fukaraya hayır hasene sadaka ihsan edemezler. Hiçbir salih amel işleyemezler. Defterleri kapandı. Demek ki ölmeden yapmak lazım idi. Hazırlık, tedarik görmek lazım idi. Tedarikli gidenler kazandılar. Eli cebi boş gidenler sıfırı tükettiler. Müflis oldular. Allah Teala bizi dünya iflasından da hasaten ahiret iflasından da muhafaza eylesin. Amin. Bu itibarla şimdi ölenlerin, yani bugün gömülenlerin bu geceki haberlerden ne haberi var? Yok efendim işte Dicle Üniversitesi'nde olay olmuş. Yok akıl insanlar şuraya gitmiş. Yok burası şu gelmiş. Efendim şurada kaza olmuş. Şunun annesi ölmüş. Bunun çocuğu ölmüş falan falan. Tabii dünya havadisleri mühimdir yaşayanlar için haberler. Yani dinlemek ve haberleri takip etmek de İslam'ın teşvik ettiği amellerdendir. Dünyadan haberiniz olmasın, bir haber kalın da denmiyor bize ama efendim altın 91 lira bilmem küsura düşmüş. Yok efendim dolar euro nereye çıkmış. Yok efendim ekonomi cari açık neymiş. Yok efendim falan falan falan. Şimdi ben de muhabir gibi reklamlar haberler sunacak halim yok yani. Bunlardan bugün gömülenlerin ne haberi var? Peki. Haberlerin olmamasının onlarda ne eksikliği var? Ne zararı var? Peki. İbadetten, imandan, salih amelden, ehli sünnet itikadından yoksun olursalar zararı var mı? Çok zararı var. Sorgu suale cevap veremezler. Ahirette muhasebeyi geçemezler. Kabir azabından kurtulamazlar. Ondan sonra mahşerde, işte sıratta, mizanda bütün tehlikeler onları beklemektedir. Çünkü ilk sorgular ilerinin de efendim işaretini verir. Baştan belli olur yani. Daha ölürken belli olur zaten de bize belli olmaz. Seyredenler anlayamayabilir onu. Ölen anlar artık işin nereye gideceğini. Ve ilerisinin daha iyi mi olacağını, daha kötü mü olacağını. Ölürken adam anlar. Gelen meleklerin heyetinden, kılık kıyafetinden, yani geliş şeklinden, işte sert mi geliyor, yumuşak mı geliyor, Allah'ın selamıyla mı geliyor, lanetiyle mi geliyor, buradan başlıyor bu işler. Onun için biz şu hayatı çok iyi değerlendirelim, şu saatleri, şu nefeslerin çok iyi kıymetini bilelim, bir vakit boş geçirmeyelim, Mevlamızın razı olmadığı sözde, işte, inançta, fiilde, harekette, davranışta, mecliste, toplantıda, cemiyette, cemaatte bulunmayalım. Şimdi biz sizi Allah için seven bir kardeşiniz olarak bu gecede, cuma gecesi olmak hasebiyle, hastalığım ve yorgunluğum olmasına rağmen arkadaşlar, hatta hocam dinlen biraz, Bursa'daki sohbet çok talep gördü. Hakikaten de muhteşem oldu. Tekrarını verirler herhalde. Cübbelahmetcan.tv'ye de atılmış olması lazım. Cübbelahmetcan.tv'de görüntülü şekilde sohbetler mevcuttur. Dinlemek lazım. Dinletmek lazım. İnsanlara ulaşmak lazım. Ulaştırmak lazım. Bak bugün bir şey gelmiş herhalde. Bizim internet adreslerimize neyse. Ermeni bir vatandaş. Müslüman olmuş. Bu fakirin sohbetlerinden istifade etmiş. İşte dinlemiş herhalde. Lale Gül'de çıkan, yani radyonun gördüğü işlere bak. Şimdi ona kim o frekansı öğütlediyse, kim o 88.4'ü aç dediyse, o adam bir efendim insanın Müslüman olmasına, ebedi cehennemden kurtulmasına vesile olmuştur. Ve men ehya fe kennema ehyen nase cemia. Bir insanı ihya eden bütün insanları ihya etmiş gibidir. Ayet-i kerimesinin sırrına mazhar olarak sanki 7 milyar insanı kurtarmış gibi oldu. O kişiyi Lale Gül Efem'in adresine sevk eden ne büyük iş yaptı, değil mi? Böyle çok Ermeni vatandaşlardan ve diğer insanlardan Müslüman olanı duyuyoruz. Ehli sünnet dışı fırkalardan, Şia'dan falan dönüp ehli sünnette tabi olanları duyuyoruz. Namaz kılmayanlardan, namaza başlayanlar, içkiyi bırakanlar, efendim açık kadınlardan kapananlar, neler duyuyoruz yani. Yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerceye gider bu iş. Bizim duymadığımız daha fazladır. Vesile olalım, anahtar olalım, hayra anahtar olalım, şerre kilit olalım. Bu vesileyle sizlere müjde de vermek istiyorum. Demin telefon geldi. Lale Gül'den Gürsel Efendi kardeşimiz haber etti. İnşallah 7 vilayetin daha frekans izni verilmiş ve RETÜK'ten haber gelmiş. Buralarda talepte bulunun, açın, yayınlarınız başlasın diye efendim. Bunlarda Balıkesir vilayeti, Bilecik vilayeti, Bursa vilayeti. Bursa ne kadar önemli yani, hakikaten çok insanlar dinleyemiyor. Çanakkale vilayeti, Edirne vilayeti, Kırklareli vilayeti ve Kocaeli il merkezlerine yönelik yayın yapılacağına dair, müsaade olduğuna dair haber ve müjde gelmiş. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Zaten İstanbul ve civarına veriliyor ama İzmit, yani Kocaeli dedikleri İzmit senelerce sohbet merkezimiz, yani senelerce 15-20 sene devam ettiğimiz bir vilayettir. Bursa daha da fazla. Ama diğer vilayetler de çok önemli. Biraz da ihtiyacı olan bölgeler, yani Edirne, Kırklareli bölgesi hakikaten hizmete muhtaç. Namaz kılma oranı ve içki oranı vesaire efendim şeyler baz alındığında, itibara alındığında oralarda kardeşlerimiz çok sohbet istiyorlar. Biz de eskisi gibi ayaklara gidemiyoruz. İmkanlarımız olmuyor. Bu itibarla buralarda yakında açılacak. Balıkesir, Bilecik de çok önemli. İnşallah Rabbim bu sohbetlerin, bu davetimizin her yere ulaşmasını ihsan eylesin. Sebeplerini halk eylesin. Sizleri vasıta eylesin. Bu kadar hoca efendilerin sohbetleri, bu fakirin sohbetleri Lale Gül Efendi vasıtasıyla yayınlanıyor. Lale Gül dergisinde de frekanslar yazılmıştır. Uydu vasıtasıyla bütün dünya dinleyebiliyor. Bütün dünyaya ulaşalım. Allah rızası için niyet edelim. Bir insan hidayetine vesile olmayı kastedelim. Rabbimiz fazl-ı keremiyle kerem sahibidir, kerimdir. Ve Lale Gül dergisinde de bu ay El Kerim ismi şerifi işlenmiş. vakit bulup da bu kadar ismi şerif işlendi de sohbetlerin mevzuları işte çok uzadığından, yetişmediğinden bu ismi şerifler hakkında pek malumat veremedim size. Esma-i Hüsna dersleri hani olmalı. Fakat yetişmiyor yani. Şimdi bu vesileyle bu gece El-Kerim ismi şerif üzerinde duracağım. Bazı hasseler üzerinde duracağım. Erba'in-i İdrisiye'den hemen hemen bitmek üzere o da. İdris Aleyhisselam'a vahyedilen 40 isim. Çok büyük isimler yani. İsmi Azam içeren gizli. Kendisine ismi Azam bulunan. Bu ismi şeriflerin efendim bazı faziletlerini sayacağım, zikredeceğim. Daha birçok dualar Lale Gül dergisinde size zikrettik. Koruma duaları, belalardan, afatlardan muhafaza duaları, onları Bursa sohbetinde de zikrettik ama onlara da kısaca bir temas ederek sırayla dualar ve zikirler bölümünü bu dersimde yatsı ezanına kadar inşallah kısaca teşvik babından Allah'ımızı zikretmeye, Allah'ımızı hatırlamaya, ismi şerifleriyle feyizlenmeye ve yardım istemeye teşvik sadedinde derginin son dualar ve zikirler bölümü ki bu fakir hazırlamaktadır. O bölümden sizlerle bazı hadis-i şerifler ve rivayetler paylaşacağım. Allah-u Teala Hazretleri güzel anlatmak, güzel dinlemek, güzel amel etmek, zikrine, şükrüne karşı ve güzel ibadete karşı muvaffakiyetler cümlemize ihsan eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi Muhammed ve aleyhi sahibi sellem. Allah-u Teala'nın bizleri muhafaza için bizlere öğrettiği birçok dualar var. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla bunları bize talim eyledi. Şeytanı yarattı, ondan korunmak için kale yarattı. O da zikirdir. Afetleri ve musibetleri halk eyledi, onlardan kurtulmamız için cinleri ya halk eyledi, onların şerrinden korunmamız için bizlere dualar ve zikirler öğretti. Şimdi bir insan bu kadar afat, musibet içerisinde dünya ve ahiret tehlikeleri arasında sabah akşam neler okuması lazım geldiğini, ne sayede kurtulabileceğini düşünüp, öğrenip, amel etmesi gerekirken oyunlarla, eğlencelerle, filmlerle sabah akşam saatlerini, tesbih ve zikir saatlerini gafilane bir vaziyette geçirirse bu adam belalara maruz olmaz mı? Bu adam her tarafı açık rüzgarda kalan gibi yerlere, felaketlere, mikroplara, musibetlere hedef olmaz mı? Niçin biz kalemizi zayi ediyoruz? Niçin biz zikir kalesini, kalkanını kuşanmıyoruz? La ilahe illallah. Hısni. Kelime-i tevhid zikri benim kalemdir. Femen dehale hısni emine min azabi. Kaleme giren azabımdan emin olur. Zaten bütün dualar ve zikirlerde tevhid sırrı vardır yani. Allah-u Teala'yı birlemek, onun şanına tazim ve ona sığınmak. Bütün bunlar tevhid manasıdır, zikir manasıdır. Şimdi dualar ve zikirler bahsinde, faziletli ameller bahsinde ne yazılmış? Bu gece Perşembe, Cuma ve Allah'ın gece olmak açabilir, evet. Cemaziyel-Ahir ayının 10. gecesi, öbürleri geçmiş çünkü. Oradan itibaren başlayayım. Keşke geçen hafta da temas edilebilseydi. Derginin 91. sayfasından itibaren bunlar yazılmıştır ama meraklılara amel ediyor. 19 Nisan Cuma'yı 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece 6 selamla 12 rekat kılınır. Şimdi Cemaziyel-Ahir ayındayız. Bir defa ayımızı, günümüzü bilelim. Cemaziyel-Ahir ayındayız. Bundan sonra gelecek ay Recep-i Şerif ayıdır. Mübarek 3 aylara yaklaşmış bulunuyoruz. Bir aydan aşağı düştü. 10 Mayıs itibariyle 11 Mayıs gecesi Recep-i Şerif'in ilk gecesi olacaktır. İnşallah ben size bunları beyan edeceğim. Dersleri, sohbetleri sakın kaçırmayın. Haftaya Perşembe, yani bu mübarek Cuma gecesinde haftaya akşam namazını inşallah Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde eda edeceğiz. Akşam namazını cemaatle kavuşun. Akşamın cemaati Cuma gecesi, mübarek Cuma gecesi. Akşamı cemaatle kılarsak, yatsıya kadar sohbet yaparsak, yatsıyı da cemaatle kılarsak, yarı geceye kadar ibadet ve kıyam cevabı alacağız. Ve akşam yatsı arasında itikafa niyet ederek, ilim meclisinde bulunmak hasebiyle, cennette iki köşk ve aralarında bir ağaç ki bütün dünya halkı etrafına dolansa hepsini kuşatır. Öyle bir ağaç dikileceğini vaat ediyor Rabbimiz. Hadis-i şerifinde beyan ediyor Habibimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kaçırılacak bir şey değil. Haftaya cuma gecesini şimdi iple çekelim. Çünkü her cuma gecesi bizim dernekte toplantı yok. 15'te bir var. Şimdi bu akşam buradan radyodan yapıyorum canlı. Haftaya akşam ezanı insan hazır olur ya mübarek. Perşembe gününden ikinden sonra işte akşama yakın hacetlerini görür. İşte abdestini tazeler. Allah rızası adım atar. İnsan arabayla harekete geçer. Ve akşam namazını mutlaka cemaate yetişelim. Önümüzdeki perşembe gecesi. Bulamayız bu geceleri ya. Böyle bir cuma geceleri nerede bulacağız mübarek insan ya. Efendim yatsıya kadar da itikaf niyetiyle girelim girerken. Biliyorsunuz iki yer var aşağıda yukarıda. İkisi de aynıdır. Sohbet meclisidir, ilim meclisidir. Cemaatle namazda da kılındığına göre bütün faziletlere aizdir. Haftaya perşembe. Bu arada yine onu haftaya belki de diyemeyebilirim. Çünkü oradaki sohbette 54 farzın derin konularına, ilmi konularına giriliyor. Bir de halkın kalabalığından dolayı da çok da uzatamıyorum. Bu namazı şimdiden söylüyorum. 19 Nisan Cuma, 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece 6 selam 12 rekat kılınıyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra Kureyş Suresi bir kere okunuyor. Namazın ardından Yusuf Suresi okunuyor. Allah Allah. Yusuf Suresi'nin tamamı ha. 10 sayfa falan var. Ne var bunda? Hemen başlarsınız. Sevabı ne, mükafatı ne, getirisi ne, götürüsü ne, sizin işiniz, gücünüz. Ya Allah rızası var desen yine yanında ek ne var? Meraklısınız yani. Neyse bak söylüyor burada. Muhammed İbni Hatîruddin Hazretleri büyük kavstır. O mübarek zat diyor ki bu namazı kılan peşine de Yusuf suresini okuyor. Allah-u Teala o sene, o hafta değil ha, o ay değil. O sene Cemaziyel ahir ayının efendim kaçıncı gecesi oluyor imiş? 10. gecesi oluyormuş bu. Hangi gece oluyormuş bu? 19 Nisan Cuma'yı 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece. Yatsıdan sonra da olur. Akşamdan sonra da gece girmiş oluyor yani evvabin vaktinde de. Yastan sonra da olur. Teheccüde de olur yani. Ta imsak vaktine kadar gecedir. Yusuf suresi okursa ben de inşallah okuyayım ya. Allah nasip etsin. Unutmayalım. Birbirimize unutturmayalım. Mesaj çekelim arkadaşlar. Allah-u Teala o sene geçim darlığından korur. Bak hepimizin geçim darlığı. Herkesin kendine göre geçimi sıkıntı yani. Kiminin az gideri var, kiminin çok gideri var. Çok geliri olsa da çok gideri var. Hep sıkıntı yani. Geçim darlığından korur. Ahir zamanın fitne ve sıkıntılarından muhafaza buyurur. E zaten ahirinde zamanın beter zamanına girdik yani. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ya. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Onun için hem ahir zamanda belalardan korunacağız hem de bir sene geçim darlığından kurtulacağız. Bu namazın tarifi şimdi belki hemen kadınların yemek tarifi alması gibi kalem kağıt yanınızda hemen hazırlıklı değilsiniz. Ama dergi Lale Gül dergisi evden ocaktan eksik etmeyin. Herkes temin etsin bir defa. Acil temin etmemiş olanlar. Nereden kaçırıyorsun bu kadar karları ya? 91. sayfa. Evet. Kişiyi her türlü kötülükten koruyan dualar. Başlığı atılmış. Hazreti Osman Efendimiz'den olduğu yalan rivayet edilen. Meşhur Besmele-i Şerife. Mahmud Efendi Hazretlerimizin devamlı tavsiye etti. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve vessemî'ül alîm. Üç kere sabah, üç kere akşam kim okursa sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar hiçbir ani bela ve felaketle panik olmaz. Hani ne oldu ya falan diye bir musibet gelmez yani. Bu garantisi var. Hatta bunu rivayet eden Eban Hazretleri felç olmuş idi. Onu gören bir zat bu hadisi rivayet ederken biraz gülümseyince o zat tabiindendir. Dedi ki ne gülüyorsun dedi. Eban İbni Osman Hazretleri. Hazreti Osman'dan duyan zat, tabiinden bu. Adam dedi ki efendim işte ne güleyim yani. Siz bu duayı rivayet ediyorsunuz ama felç olmuşsunuz. Dedi ki evladım ben Hazreti Osman'a iftira etmiyorum ondan duydum. O da Resulullah'a iftira etmiyor. O da ondan duydu. Biz yalan konuşmuyoruz. Ama ben dedi o gün çok sinirli, gazaplı, öfkeli bir vaktime çattı. O sabah bu duayı okumayı unuttum. O günkü telaşımdan zikirlerimi terk etmiştim. Yani bu virdi unutmuş. Unuttum dedi. Başıma da o gün felç geldi. Onun için sabah akşam unutmayalım. Okuyalım. bu mübarek dua 91. sayfede. Bunun daha çok, Hazreti Enes biliyorsunuz bunu Resulullah'tan öğrenmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem Haccacı Zalim'e öğretmedi. Haccacı Zalim çok adam yolladı. Yok dedi, ona da öğretmem. Onun sağlığında da kimseye öğretmem ki o da bu duayı okunup da korunmasın diye. Haccacı Zalim sahabe kesen adam, sapık adam. O ona ulaşmasın diye. Sonra vefat ederken Enes Efendimiz dedi ki yanındaki hizmetçisine, senin bende hizmet hakkın var. Bu ümmetin de ilim hakkı var. Bu ilim benle gidecek ahirete. Onun için ben Haccacın şerrinden, yani o öğrenip de okumasın, kurtulmasın diye öğretmedim kimseye. Şimdi sana öğretiyorum, bu dua ile amel et ve millete öğret, benden ümmete hediye olsun dedi. Ve böylece sabah akşam bu duayı okuyanlara ne zehir, ne sihir, ne zalim sultan zarar veremez. Onun içindir ki Haccacı Zalim beni idam ettirmek için çağırdı fakat bir şey yapamadı dedi. Ben bu hadisle amel ettiğim için. Sonra Haccaca dediler ki sen pire için yorgan yakan adamsın. Bu adam sana bu kadar sert konuştu. Çit çıkaramadın ya. Haccac da dedi ki siz görmediniz ama onun sağında solunda iki tane efendim saldırgan aslan gördüm. Bir dokunsaydım beni parçalayacaklardı. İşte bu duanın demek manevi görüntüsü bu şekilde zalimlere karşı tezahür ediyor. İkinci duada Talk ibn Habib radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Ebu Derda Hazretlerine ne dediler? Evin yandı dediler. Ebu Derda ne dedi? Yanmaz dedi. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne güveniyorsun dediler. Çünkü ben Resulullah'tan bir dua işittim ve onu okudum. Bak ben de akşam namazını kıldık şimdi burada arkadaşlarla cemaatte okudum onu şimdi başlamadan. Neden? Ani bela gelmesin diye. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ente Rabbul arsil azim maşallah kâne ve mâlem yeşe'lem yekun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim a'lemu enne Allah Teala ala kulli şeyin kadiru ve enne Allah Teala kad ehâta bi kulli şeyin ilma. Allahümme inni a'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli dâbbetin ente âhidhum binâsiyetihâ inne Rabbi ala sırâtun mustakîm. Bu meşhur Allahümme ente Rabbi değil. O Seyyidül İstiğfar, Seyyid İbrahim Hazretleri okutturuyordu size. O değil, bu başka. Bu senin bildiğin Erayetellezi değil demiş adam da. İmam geçmiş, Erayetellezi takılmış. Arkadan Fatih olan açacak arkadan. Yükezli bu Biyemiddin diyormuş. İmamın da onuruna gururuna gidiyormuş. Hafız imam ya, Erayetellezi yükezli bu dede şaşırılır mı? Herkesin bildiği sure diye. Erayetellezi diyormuş duruyormuş. Arkası yükezli bu Biyemiddin diyormuş, oyuna duruyormuş. Ne avanak imam ya. Yükezi bu dedi ha milletin. Ne namazını bozduruyorsun. O tarafı unuttun bu tarafı. Kur'an'da dolara tellezi var. Tamam arayi tellezi. Tevella atan galileri var. Şusu var. Busu var. Efer arayi tellezi var. Ama herif inadından namazı milletin cemaatin namazını yedi ya. İmam bir dönmüş arkaya. Ulan demiş o senin bildiğin arayi tellezi değil demiş. Onu ben de biliyorum. Biliyorsun da mübarek. Başka arayi tellezi de okuyamıyorsun. Git işte daha namazını bozdurdun. Şimdi hepiniz bir şey biliyorsunuz. Ondan sonra ben de diyorum o sizin bildiğiniz Erayetellezi değil. Anlayın yani. Bu Allah'ım ente Rabbi diye başlıyor. İlerisi tamamen farklıdır. Ne diyor Ebu Derda Hazretleri? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir takım kelimeler işittim. Onları gündüzün evvelinde söyleyene akşama kadar hiçbir musibet vurmaz. Günün sonunda okuyana sabahlayıncaya kadar hiçbir felaket gelmez. Ben de bugün bu kelimeleri sabahtan okuduğum için Allah Teala bana bunu yapmaz diyor. Evime dokunmaz diyor Allah ya. Ya peygambere inanmış adamlar ya. Ayete hadise garanti inanmış. Zaten hadis ayet ne fark eder? Hepsi Allah'tan gelmiş. Bu dua çok önemlidir. Hakikaten gittiler baktılar. Evin etrafında ne varsa yanmış. Eve hiçbir şey olmamış. Bu da 92. sayfede. Bundan sonra inşallah nasip olursa dergiden böyle ders yapmak istiyorum size yani. Bu dergide çok ilimler var. Arada kaynıyor yani. 104 sayfa koca dergi. Alın okuyun. Alıyorsunuz koyuyorsunuz kütüphaneye. Bu sayıda çıktı kenara koyduk. Kenara koymak için yazılmadı bunlar. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Bir adam geldi ya Resulallah başım beladan kurtulmuyor. Evime ocağıma malıma canıma her yerime afat vuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sabah çıktığın zaman ne de Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Bunu okursan hiçbir şeyin zayi olmaz, hiçbir şeyine zeval gelmez. Adam da bunu okumaya başladı. Ne diyor? Bütün belalar benden kayboldu. İşte bu da 93. sayfede. Ondan sonra Dördüncü maddede var. Misk, zaferan ve gül suyu karışımından yapılan mürekkeple. Bunlar çarşambada her yerlerde satılıyor. Bu mürekkepler artık yapılmaya başlandı. Normal mürekkep kullanmayın. İsten sisten derken onda biraz yani zarar da verebilir vücuda. Bu mürekkep 600 kere bir rivayet 625 kere Bismillahirrahmanirrahim yazılsa üzerinde taşınsa Allah'ın izniyle o kişiye manen bir heybet gelir. Mahlukattan hiçbir canlı ona kötülük yapmaya güç yetiremez diyor. Bu besmeleyi Arapça olarak, Türkçe değil, Latin harfleriyle olmaz. Arapça olarak yazabilirsiniz yani. İkinci rivayet 625 daha fazlası daha sağlam olur. Evet, bir kağıda mis, safran, gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple. Yasin-i Şerif'i 5 kere yazıp, ooo bu da şey ister ya, ya kendime bile yapamadım daha. Bu kağıt üzerinde taşısa Allah'ın izniyle bir fitne bela isabet etmez. Yapmak lazım, kendime bile yapamıyorum ya. Ulemanın beyanı ve çile. Aşağıda zikredilen ayet-i kerimeler var. Günün evvelinde sabahleyin okuyan akşama kadar. Akşam okuyan sabaha kadar bütün şeytanların, büyücülerin, sihirbazların, zalimlerin, hırsızların, kahinlerin şerrinden korunmuş olur. Bu ayetler hangileridir? 3 ayet-el kürsi, ardından Araf suresi 54-56 ayetleri, Saffat suresinin 1-11 ayet-i kerimeleri, Rahman suresinin 31-35 ayet-i kerimeleri. Bunlar 94. sayfada. Arapçalarıyla yazılmış. Kardeşim biz daha ne yapalım size? Dergi değil, kitap yayınlıyoruz ya. Estağfirullah bismillah işte. Ayet-el kürsi biliyorsunuz diye yazmadık. Peşine olan ayetleri yazdık. İnne rabbekumullahu lezi diye başlıyor. Bunlar çok önemli ayet-i kerimelerdir ya. Bunlarla amel etmek lazım. Belalardan sığınmak için, korunmak için çok faydalıdır. Ondan sonra bak bir rivayet yazdım. Akşamın sünnetinden sonra okudum şimdi ben. Her kim akşam namazının sünnetini Kafirun ve İhlas sureleriyle kılarsa zaten sünnettir. Sünnetin birinci rekatında Kafirun, ikinci rekatında Kulüvallah okunması da ayrı sünnettir yani. İki rekat sünnetin okunacak sureleri bu sünnet. Başka sureyle kılınmaz mı? Kılınır. Sünnet diyorum sana. Farz demiyorum ki mübarek. Bu iki rekat sünneti kıldıktan sonra bir dua buldum. Bu çok acayip bir duadır. Düşmanlarının bütün şerrinden sıkıntılardan, dertlerinden hepsinden kifayet olunur. Allah yeter artar. Çok kısa bir dua. Hemen sünneti bitirdikten sonra bir dua daha var. Yazmıştım dualarım kitabımda. Hadis-i şerifte geç. Allahümme ya mukallibel kulub bel absar febbit kalbi ala dinik diye. Yani kalpleri gözleri çeviren Allah kalbimi dinin üzere sabit eyle. Ayakların kalplerin kaymaması için. O zaten yani akşam namazının sünnetinden sonra okunacaklar bahsine geçiyor. Bu başka. Bu korunmak için. Bu nasıl? Ya şedidel kuva, ya şedidel mihal, ezlelte bi kudretike cemi'a halkike, ikfini şerre e'dâi bimâşit. Ey gücü kuvveti şiddetli olan, ey kudreti güçlü olan Allah, sen kudretinle bütün mahlukatını zelil kıldın. Sana karşı kimse diklenemez. Hepsini yatırdın aşağı. İstediğini ezdin geçtin. Düşmanlarımın şerrine karşı, dilediğin şekilde ve suretle bana kifayet eyle. Sen yetersin yani. Bu çok acayip bir dua. Ya yarım satır, bir satır ya. Belalara karşı. Ben buna başladım. Düşmanlarım da çok. Allah şerlerini def eylesin. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah belalarını başlarına çevirsin. Allah ummadıkları belalara düşürsün. Beklemedikleri yerden başlarını derde düşürsün. Ehli sünnetle uğraşmalarından bizi muhafaza eylesin. Amin. Evet. Evliyaullah'ın kendisine ulaşmak için ömür tükettiği, mal tükettiği 11 ismi şeriften mürekkep ismi azam. Bunun daha detaylarını bu önümüzdeki sayı için hazırlıyorum. Şimdi bu gece yarın onları hazırlayacağım. Size hazırlıyorum yani Mayıs sayısını hazırlıyorum. Orada yazacağız. Bu da 95. sayfada. Allahuhu melikun semihun kadirun kerim halimun latifun alimun mu'inun sadik. Acil durumda 11 kere okunuyor. Normalde 111 kere okuduğun zaman samimi söylüyorum bıçak takılır bu keser yani. O kadar büyük ismi azamdır. Bir kitapta Türkçelerde bulamazsınız. Şimdi bundan sonra kopyalarlar bulursunuz da bununla amel edin. Bunun daha detayları var. Onları anlatacağım size. Cenaze görenin okuyacağı dualar. Sübhanel hayyillezî lâ yemût. Lâ ilâhe illallahül hayyüllezî lâ yemût. Cenaze gören kişi bunları derse hem müstehap olur. Allah'ın sevdiği bir amel işlemiş olur. Böyle tabut geçiyor yandan cenaze arabası geçiyor falan. Ben de rastlıyorum yollarda falan. Hemen okuyorum. Çünkü Evliya Allah'tan biri sadece bu duayı okuduğu için yani cenazeyi görünce affedildiği beyan ediliyor. Bununla amel etmek lazım. Ölüyü mezara koyanın okuyacağı dualar Bismillah ve ala sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem daha nedir? İmam Şafii Hazretleri ölü kabre koyulduktan sonra çok güzel dua okunacak bir dua zikretmiş 96. sayfada. Yani insan bunlarla amel etmesi lazım. Ben bunları kitaplarıma yazamadım çünkü vakit yetmedi, konular gelmedi. Ama bu dergi vasıtasıyla birçok duayı, muhtelif duaları, kitaplarımda olmayan dualar bunların bir kısmı ve ekseriyeti acayip bir manası var. 96. sayfada samimi söylüyorum. Bir Türkçe manasını bir okuyun da hakikaten bir ölünün arkasından okunacak en güzel dualardandır. Geldik Esma-i Hüsna'ya. Hangi ismi şerife geldik? El-Kerim. El-Kerim ismi şerifi. Ne demek? Kim? Manası ne? Öyle manalar yazdık ki kardeşim okuyun. 96-97. sayfeler büyük bir ilim veriyor. Yani ben şimdi burada bunları anlatacak da vakit yetişmeyecek yatsı ezanına kadar diye söz verdim. El-Kerim ismi şerifi. Kıymetli, yüce, şanı büyük, kullarına hiçbir karşılık beklemeden ikram eden, cömert, günahları affeden, ahdine vefa gösteren, şükrü ifa edilen, nimetleri artıran birçok manası var. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. Feinne Rabbi ganiyyun kerim. Şüphesiz Rabbim, Süleyman Aleyhisselam'ın duasına geçiyor. Çok zengindir ve kerem sahibidir. Nankörlük yüzünden nimetini kesmeyecek derecede iyilik sahibi. Yani bu kadar nankör insanların rızkını kesiyor mu? Kesmiyor. İşte kerim o demek. Biz biraz kerim değiliz yani. Bizle biri uğraşsa bizim elimizden gelse adamı açlıktan öldürürüz. Düşmanımız elimize düşse ekmek vermeyiz mesela. Gerçi ben biraz o tip değilim. Bazıları o tiptir yani. Onlar kerim olamazlar. Evet, ismi şerifin manaları. Bunları tek tek okuyun. Ayıplardan münezzeh olan, kendisine karşı ümit besleyenlerin ümitlerini boşa çıkarmayan, kime neyi verdiğini aldırmayan, kendisinden isteyenleri asla boş çevirmeyen, kendisine sığınanları terk etmeyen, yanlışlık gördüğünde onu açığa vurmadan düzelten, iyilik yapıldığında karşılığını veren, başa kalkmayan, eksiksiz, noksansız, kusursuz, münezzeh yüce Allah, Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Ayıplardan münezzeh olan, Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Kerim, mutlak fayda veren, evet. Yani lütuf ve ihsanından insanlara verdiği birçok yararlar, iyilikler, güzellikler bulunan efendim Kerim adına en ziyade layık, en fazla Kerim ismini hak eden birçok ayet-i kerimeler ve rivayetler vardır. Şimdi bu Kerim ismi şerifi gibi diğer ben bu isim kaçıncıymış bakayım sayısında? 43. ismi şerife gelmişiz yani 99 ismi şerifin 43. ismi şerif bu yani hemen hemen 43 ay demektir. Her ay bir tane yazıldığına göre. Bu ismi şerifin manaları çoktur. İzahları çoktur. Baksanıza yani biz sırf ismi şerifin manaları hakkında 96'dan başlamışız. Efendim oho 100'e kadar. Sırf Kerim isminin manaları ya. Ya Allah'ımızın adını bilmeyecek miyiz? Manasını bilmeyecek miyiz? Mübarek adam ya. Bu senin efendim sokaktaki bakkal Kerim Ağa değil ya. Bu kainatı yaratan El Kerim Allah Teala. El Kerim. İnsanlara Kerim denebilir, El Kerim denemez. Elif lamlı olan Allah'a mahsustur. El Kerim Celle Celal. Bu senin rastgele bir Kerim değil yani bu. Bu Ekramul Ekramin bu. Keremlilerin en cömert. Ama anlamak lazım değil mi kardeşim? Yazık değil mi? Ayıp değil mi ya? Her şeyi biliyorsun, Allah'ın adının manasını bilmiyorsun. Utanmak lazım ya. Ya bir aylık dergi bu ya. Bir ay elinizde ya. Yani bir El Kerim isminin manasını sorsan çoluk çocuktan kimseye öğretmiyorsunuz be kardeşim ya. Ya Allah size ne muamele yapsın Müslümanlar ya. İsmini yazıyoruz 6 sayfa bir ismi şerifin. Okumuyorsunuz, okutmuyorsunuz ya. Allah rızası için. Dergiyi alın hele. Bak 20 günlük daha pay var bir dahaki dergi çıkana kadar. 20 günde bir çoluk çocuğun El Kerim, Kerim Allah'ın adı nedir evladım? El Kerim, Celle Celal. El Kerim ne demek yavrum? Birkaç mana, 6 sayfayı demedin. 2 mana öğret ya çocuğa ya. Bir şey sor ya, bir hediye al. Bak şunu ezberle, iş bu manaları. Sanki babası biliyor da çocuğuna şeker alacak yani. Babasına kim şeker verecek yani? Babası. Para verirsen her şeyi öğrenir anası babası. Para yok bir şey yok. Allah'ın ismi bedava. Allah-u Teala'nın El Kerim ya ismini Ya Kerim Ya Kerim böyle devam edenler fakirliğe düşmezler. Zahmet çekmeden rızıklarına kavuşurlar. Bir insan çok fakirliğe düşse ciddi boyutta maddi sıkıntılar içerisinde olsa var mı böyle? Dinleyenlerin çoğu bu durumda. Sana ilaç söylüyorum buraya bak. Ya kerimu ya vehhabu ya zettavl. Hiç çok zor bir şey değil. Ya kerimu ya vehhabu ya zettavl. Evet. Allah'ımızın isimleri. Ey kerim cömert. Ey karşılıksız nimet. Ey vehhab bol bahşiş sahibi. Ey ihsan sahibi. Tavl ihsan iyilik demek. Bu şekil çok zikir yaparsa ismi şerifinin zikrine devam eder. Ne demek zikrine devam eder? Ya ne var mübarek adam? Zaten beş vakit kılıyorsun. Beş vakitten sonra on kere desen, yani ne diyeyim sana, yüz efendim, yüz kere yapsan, yirmi kere yapsan beş vakitte ne eder? Beş kere ikiden yüz eder. Ya kerimu, ya vehhabu, ya zettavul. En az ben yüz kere şartı yok. Kim bununla amel ederse çok yakın bir zaman zarfında birçok nimetlere kavuşarak içinde bulunduğu zor durumdan kurtulur. Çok yakın bir zamanda. Bir anda Allah'ın izniyle maddi rahatlığa kavuşursunuz. Sayfa 101. Evet. Her kim uyumadan önce El-Kerim ismi şerifini zikretmeye devam ederse. Tabii bunu ya El-Kerim diyeceksiniz ya Ya Kerim diyeceksiniz. Böyle sade Kerim denirsen olmaz. Allah'ın ismini zikir ederken iki şekil var. Ya Ya Kerim diyeceksiniz ya da El-Kerimu El-Kerimu El-Kerimu böyle diyeceksiniz. Uyumadan önce El-Kerim ismini zikre devam etse Allah Teala insanların kalplerine o kişiye yardım etme sevgisini yerleştirir ve melekler de o kişinin dünya ve ahiretinin mamur olması için dua ederler. Melekler dua diyor dünya ahiretin mamur olması için. Daha ne istiyorsun? Bir de ummadığın adamlar gelirler sana iyilik yapmak isterler. Sen de şaşırırsın. Bu adamın içine nereden geldi bu iş? Ya Allah El-Kerim Celle Celaluhu. Uyumadan evvel zikrediyor. Evet El-Kerim ismi şerifini Ya Kerim şekliyle de olabilir. Her gün 270 kere. Çok bir şey değil. 270 kere 2 dakikada okunur ya. 270 kere okumaya devam eden kişinin kalbi şükürle, lisanı hamd ile müzeyyen olur. Süslenir. Allah Teala ona birçok ikramlara nail kılar. Bu da büyük bir lütuftur. 270 kere okunur ise. Bunlar 101. sayfededir. 36. ismi şerif, yani 40 isimden Erba'in İdrisiye ne demek? İdris Aleyhisselam'a vahyedilen 36 ismi şerif. Kaç dakika var ya sana? 10 dakika bile yok. Birkaç dakika kalmış. Bunu da bitirmek suretiyle sizlere veda edeceğim. Bu ismi şerif 101. sayfededir. Bu dergi var ya, bu bizim derginin farkı, bu Erba'in İdrisiye'yi hiçbir kitap şu ana kadar yayınlamamıştır. Türkçe bu faziletleri yazmamıştır. Bizim cemaata, hatta bana biraz muhalif olanlar bile evvelce, şimdi biraz düzelttiler ama bizim dergileri bile almazlarken sırf gelirlermiş, bunları fotokopi çekerlermiş. Duaları fotokopi çekip hani dergiyi alıyor imajı mı olmasın nedir? Soranlara ya alsan dergiyi al kardeşim, fakir adam değilsin, iş güç sahibi esnaf tüccar adamsın. Yahu diyorlarmış işte bizim cemaat biraz onlara muğber falan. Şimdi biraz buzlar eridi biraz ama peki o zaman tamam muğberseniz almayın, sizin de hocalarınız var, şeyhleriniz var, dolu kitaplarınız var, hizmetleriniz var. Yani buna niye muhtaçsınız, geliyorsun hırsız gibi fotokopi çekip gidiyorsun falan. Adam da diyormuş ya bu isimleri, bu Erbayin İdrisiye çok acayip bir şey, ismi azam, her biri böyle var ya acayip, bıçak gibi kılıç gibi kesiyor. Diyorlarmış ki ya biz bu şeyi hiçbir kitapta bulamıyoruz, onun için buraya muhtaç kalıyoruz. Allah muhtaçlığınızı artırsın kardeşim. Allah'ın adına muhtaç olsan ne zararı var? Cübbeli Ahmet'e muhtaç değilsin ki, Allah'ın ismine muhtaçsın. Böyle muhtaçlık dostlar başına, yani memnun oluyoruz. Ama artık bu taassupları bırakın, şuculuğu buculuğu bırakın. İlim nerede varsa ehli sünnete göre alın be kardeşim. Alın işte Lale Gül dergisi, alın bunu. Buna mı muhtaçsınız? Bu dualara muhtaçsınız. Burada yazılanı bir yerde bulamazsınız ya. Ben size söyleyeyim yani. Ya celilül mütekebbiru alâ kulli şey. Fel adlu emruhu ve sıdkü vaduhu ya celil. Allah Allah. Ey her şeye karşı büyüklük ve celal sahibi olup adalet emri sadakat de vaadi olan zat. Ey celil. Adalet emri sadakat de vaadi. Bu ismi şerifi zikretmeye devam edene Allah Teala dostlarının sevgisini kazandırır. Ricalullah, Allah dostları o kişiye manen yönelip himmet ederler. Allah'ın izniyle o kişiye manevi sırlar aralanır. Manevi alemden hissedar olur. Bu tasavvuf ehli için lüzumludur. Bu ismi şerifi her gün 360 kere okumaya devam eden kişi Allah Teala mahlukatı arasından seçerek diğerlerine karşı üstün kılar ve aziz eder. Bir de bakarsın herkesten heybetli olursun. Bu ismi şerifi çokça zikreden kişi, çokça demek yani ne diyeyim size, yani bir 100 kere falan çokça olur. Muradına nail olur, Allah Teala zor işleri o kişiye asan eder. Bu ismi şerifi az olan bir gıda maddesi üzerine okuyan, Allah'ın izniyle o gıdada çok bereketler hasta olur. Bir miktar buğday al, bir miktar işte un almışsın, şunu almışsın, fakirsin, garipsin. Bu ismi şerifi okusun üzerine. Ya celilül mütekebbiru alâ külüşü fel adlü emru ve sıdkü vaadü ya celil. Bereketini gör, bir de baktın ekmek bitmiyor, peynir bitmiyor. Bu ismi şerifi zikretmeye devam eden kişi, mahlukat arasında sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir. Misk-ü zaferan ve gül suyu ile karışan bir mürekkeple kağıda yazıp üzerinde taşıyanın bu sırra daha kolayca ulaşabilir. Yani öyle bir şey varsa üzerinde, aynı zamanda da okuyorsa gıdaların üzerine, onun da rızkı bereketi bol olur. Bu ismi şerif Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'e inzal buyurmuştur. Bu ismi şerifin bereketiyle kainatın efendisi heybet, izzet ve şerefe nail olmuştur. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz'e bu duayı Resulullah Efendimiz öğretmiş. O da bu sayede çok heybet ve vakar sahibi olmuş. Bilmiyor musunuz? Şeytan kaçıyor ya. Hangi yola girsen şeytan seni görse kaçar, yol değiştirir. Bu ismi şerife devam ediyor. Zaten adalet onun emri ve Allah'ın emri. Adalet de Hazreti Ömer'in sıfatı efendim. Bu ismi şerifi zikretmeye devam eden kişi insanlardan, cinlerden, gelecek zararlardan korunur. Şeytanlar ona yaklaşamaz. Evet. Devlet başkanı, yönetici konumunda olanlar bu ismi şerifi okurlarsa onlara çok manevi haller, vakarlar, heybetler gelir, belalardan korunurlar. 40 gün boyunca halvete girip bu ismi şerifle meşgul olan Allah'ın izniyle ne muradı varsa ona nail olur. Günde 3040 kere okuyan, 21 gün, 21 gün her gün 3040 kere Allah'ın izniyle düşmanları zarar veremeyip başından defolup giderler. 40 gün boyunca günde 16 bin, maşallah, okumaya devam ederse dünyevi ukravi ne isteği varsa olur, ama işte o ne isteği varsa olmak için de bayağı bir zikir lazım, zikirsiz olmaz. Dergimizin sonunda ne var? Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem şeytanlara, cinlere yazdığı mektubu var. Ebu Dücane Hazretleri vasıtasıyla bu mektubu da kesebilirsiniz ortadan, iki yere de kullanabilirsiniz. Evinde, kapısında, yastığın altında koruyanlar, saklayanlara cin şeytan yaklaşamaz. Gece korkanlar, banyo gidemeyenler, uyuyamayanlar, yalnız kalamayanlar, karanlıkta duramayanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubuna sığınsınlar. Lale Gül dergisinin son sayfasında da bu mevcuttur. Evet, bu vesileyle bu zikirleri size öğretmiş bulunuyorum. Soranlara da tekrar duyuruyorum. İnşallah bu pazar saat 2:30 itibarıyla Bayrampaşa Kapris Gold inşaatında Aşr-ı Şerif okumak ve duada bulunmak üzere sevenlerimizle bulunacağız, buluşacağız. Allah hayırlı mübarek eylesin. Ayrıca 17 Mayıs'ta, Nisan değil, 17 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'a kadar Mekke Medine Umre ziyareti yapacağız inşallah. Asil turla gidilecek. Radyodan ilanlar mevcuttur. Asil tura da ulaşılabilir, radyoda ulaşılabilir. Yasağımız kısmen kaldırılmış ve Efendi Hazretlerimiz de izin buyurmuş ve çağır diye bana da müsaade buyurmuştur. Onun için bütün cemaatimize duyuruyorum. Acil pasaport ve işlemlerin hazırlanması lazım. Vakit çok yakındır. Sonra fırsatı kaçırmayalım. Allah Teala makbul umreler müyesser eylesin. Amin diyen dilleri nar cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murseline ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cuma geceniz mübarek olsun, cuma gününüz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Haftaya akşam namazında Ahmet Yesevi Derneği'nde buluşmak üzere. Rabbim fazl-ı keremiyle emin eylesin, cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem âlihi ve ashabih ve meşâihine l-kirâm el-fâtiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sıratal-mustakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.